Twoje ręce. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w regulaminie na www.lidl.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 30 listopada, jest 21. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Ustawa o KNF z podpisem prezydenta wejdzie w życie od nowego roku. Prokuratura postawiła zarzut nożownikowi z Tarnowa. Jest podejrzany o usiłowanie pozbawienia życia. Nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Silne trzęsienie ziemi na Alasce. Na razie nie wiadomo, czy są ofiary. Wiadomo, że są uszkodzone budynki i drogi. Prezydent Andrzej Duda podpisał tzw. ustawę o KNF-ie. Nowela umożliwia m.in. przejmowanie przez banki innych banków, które mają problemy finansowe. Podczas prac w parlamencie opozycja wiązała ten artykuł ze sprawą byłego szefa KNF. Marek H. ma zarzuty korupcyjne. Według właściciela Getinnobyl Banku Leszka Czarneckiego Marek H. złożył mu propozycję korupcyjną. Wśród tematów nagranej rozmowy byłego szefa Komisji Nadzoru Finansowego i Leszka Czarneckiego pojawia się wątek przejęcia banku biznesmena. Sejm uchwalił ustawę 9 listopada. Senat przyjął nowelę 2 tygodnie później. Ustawa z wyjątkiem niektórych artykułów wejdzie w życie 1 stycznia przyszłego roku. Od 8 lat nawet do dożywocia grozi mężczyźnie, który wczoraj na tarnowskim dworcu ranił w szyję nożem przypadkowego przechodnia. Prokuratura przesłuchała dziś 33-latka ze Śląska. Postawiła mu zarzut usiłowania pozbawienia życia, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Tarnowie Mieczysław Sienicki. Podejrzany tak na policji, jak i przed prokuratorem nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień, a także odpowiedzi na zadawane mu pytania. Skorzystał z przysługującego mu w tym zakresie prawa do obrony. Prokurator wysłał już do sądu wniosek o aresztowanie mężczyzny na 3 miesiące. Trzęsienie ziemi o magnitudzie 7 stopni nawiedziło amerykański stan Alaska. Epicentrum znajdowało się 12 kilometrów od liczącego 300 tysięcy mieszkańców Anchorage, największego miasta Alaski. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Około 8.30 rano czasu lokalnego w rejonie Anchorage zatrzęsły się domy, na ścianach pojawiły się pęknięcia, z półek spadały przedmioty, zgasł prąd i przestały działać telefony. Ludzie chowali się pod biurka albo wybiegali na zewnątrz budynków. Początkowo służby geologiczne informowały o trzęsieniu ziemi o sile 6,6 stopnia. Później skorygowano tę liczbę do 7 stopni. Na razie nie wiadomo, czy są ofiary trzęsienia. Lokalne władze mówią jednak o poważnych uszkodzeniach infrastruktury, w tym budynków i dróg. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Niespełna 13,5 kilometra liczy oddany dziś do użytku odcinek drogi S3 od węzła Zielona Góra Północ do Niedoradza w Lubuskiem. Wojewoda lubuski Władysław Dajczak podkreśla, że choć odcinek jest raczej krótki, to stanowi element większej całości. Jest to droga, która jest częścią środkowoeuropejskiego korytarza transportowego, począwszy od Malna aż do Hani na greckiej wyspie Kreta. Niezmiernie ważna droga. Trudno sobie wyobrazić w ogóle w tej chwili rozwój województwa lubuskiego, ten gospodarczy też, bez tej drogi ekspresowej. Jeszcze w tym roku oddany zostanie do użytku ostatni odcinek S3 w Lubuskiem. Chodzi o trasę od węzła Niedoradz do węzła Nowa Sól Północ, długości 17 kilometrów. Do zakończenia został także most na Odrze w Cigacicach, którego oddanie planowane jest w drugiej połowie przyszłego roku. Samochody z silnikami diesla i benzynowymi nie wjadą do centrum Madrytu. Zakaz wydały władze hiszpańskiej stolicy. Miasto, które jest uważane za jedno z najbardziej zanieczyszczonych w Europie, chce w ten sposób poprawić jakość powietrza. Władze Madrytu mają nadzieję dogonić inne europejskie stolice, takie jak Londyn, Paryż, Berlin i Oslo, które nałożyły ograniczenia w ruchu drogowym właśnie po to, by mieszkańcom lepiej się oddychało. Opozycyjna Demokratyczna Partia Ludowa twierdzi, że nowe zasady są wadliwe i chce je zaskarżyć w sądzie. To był Serwis Trójki. Informacje sportowe, Jan Kałucki. Polskie piłkarki ręczne dzielnie walczyły, ale niestety przegrały z Serbkami 26-33 w swoim pierwszym meczu na Mistrzostwach Europy we Francji. Spotkanie w Nantes miało dwa oblicza. W pierwszej połowie biało-czerwone prezentowały się bardzo dobrze, wygrywały 14-13, ale po przerwie w grze Polek coś się zepsuło i nikt nie wiedział, jak to naprawić. Karolina Kudłacz-Gloc. To była na pewno przyczyna naszej porażki. Druga połowa i przestój 10-15-minutowy rozstrzygnął mecz. Bardzo szkoda, bo dzisiaj Serbia była do pokonania. Nie grała na tyle dobrze w obronie, było naprawdę bardzo dużo luk, żeby zdobywać bramki. Przestałyśmy grać też zespołowo, mam wrażenie. Próbowałyśmy same z piłką gdzieś tam wchodzić, jeśli chodzi o atak, ale główną przyczynę porażki patruje w obronie. Wspólnie również z bramkarką nie wychodziło zbytnio ta współpraca i przez to również mogłyśmy wyprowadzać naszych kontrataków.

Jeszcze 14 utworów, na 14 jest Daria Zawiałow. Nie dobije się do ciebie, Daria Zawiałow. Na razie Daria dobiła się do miejsca 14, dziś awans 16 po 9 tygodniach. A teraz utwór zespołu, który w Trójce ma wielką tradycję. Jak był, tak jest na 13. Act to the Mountain, zespół Dead Can Dance. Yeah. Act 2, The Mountain, zespół Death Can Dance. 10 tygodni w zestawieniu, tak jak było, tak jest na 13. Czy można liczyć na antenowe pozdrowienia dla Zuzanny z pierwszego roku matematyki teoretycznej, dzięki której mam w końcu z kim porozmawiać o liście? To napisał wszystko Michał. Pozdrowienia dla Zuzy. A my mamy Brodkę i Jagima. Wszystko, czego dziś chcę, na 12. Już tygodni noszę w sobie taki zamiar, by przypomnieć, jak ten utwór śpiewała Izabela Tojanowska w którymś z programów Do Południa, ale zawsze o tym zapominam. Może w przyszłym tygodniu, nie, w przyszłym tygodniu nie. Za dwa tygodnie to być może się uda. Wszystko, czego dziś chcę, Brodka, Agim, dziś po 18 tygodniach, z 11 na 12. O, a tu z 10 na 11, po 10 tygodniach, kolega PS się zmartwi. Hej wy, Koltes. Z nim będzie trudno, bo to zbój i zawsze gdzieś w ostatniej ławce odpływałem. Wróżyli mi, że skończę marnie. Patrz, jaki wtedy mieli dar, choć nie dmuchali w moje żagle, odpłynąłem. Hej wy, czy jeszcze pamiętacie podmiejski park? Jak tamte miejsca były nasze, jak u stóp mieliśmy cały świat. Hej wy, co na mnie tak patrzycie, to nadal ja. Jak wtedy stoję przy tablicy i nie jestem pewien cały czas. No to 11 miejsce za nami, przed nami pierwsza dziesiątka 1922 notowania listy przebojów programu trzeciego, na 10 z 9 po 10 tygodniach Love Liver, Greta Van Fleet. We'll be right back.

Rower, Mela Koteluk. Chyba najbardziej bolesny dziś spadek, bo z pierwszego na czwarte, a z drugiego na trzecie spada Dawid Podsiadło. Fal nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal. Nie ma fal. Dawid Podsiadło po 8 tygodniach z drugiego na trzecie. Przed nami miejsce drugie, a na drugim jest Organek i Kazik. I tutaj słowo jeszcze do Tomka Organka, bo jeśli się nie mylę, Tomek dzisiaj ma swoje urodziny. A zatem wszystkiego najlepszego od nas wszystkich. Tomku, tobie życzę zawsze dobrze zestrojonej gitary i dużo rock'n'rolla i bluesa wokół. Organek, Kazik, Polska z trasy koncertowej Męskie Granie 2018. Dziś na drugim i to jest skok o 12 pozycji. Zorze, poranne zorze, wyjdę, zobaczę